Geliyoruz şimdi bir hadis-i şerife, bunu çok iyi dinleyin. Çünkü bizim işimizle çok yakından alakalı. Zikrul enbiya'i minel ibadeti ve ahirin hadisi. Paşa paşa okuyup izahını verelim. Peygamberlerin anılması ibadettendir. Nasıl anarız peygamberleri? Menakıbini anlatırız, fazailini anlatırız, mucizelerini anlatırız, sözlerini anlatırız, hadislerini anlatırız. Böylece peygamberlerimizin Hazreti Adem'den bizim peygamberimize kadar geçmiş peygamberlerimizin anılması ibadettendir. Peygamber Efendimizin menakıbini anlatmak, mucizelerini anlatmak, doğumunu anlatmak, sözlerini anlatmak, hadisini anlatmak, bunlar nedir? Hep yaptığımız şeyler ibadettir. Biz ne yapıyoruz elhamdülillah şimdi? İbadet yapıyoruz, Resulullah'ı anıyoruz, hadislerini zikrediyoruz, siz de dinliyorsunuz. Peygamberlerin anılması ibadettir. Ve zikru salihine kefaretü zünûb. Salih kimselerin anılması, salih kimseler demek Allah'ın iyi kulları demek. Allah'ın sevdiği kullar. İyi, salih amel işleyen kimseler. Onları anmak da günahlara kefarettir. Bir başka hadis-i şerif var, hepimizin kulağına gelmiştir tahmin ederim. Salihlerin anıldığı zaman o anıldığı meclise Allah'ın rahmeti iner. Allah'ın rahmeti salihlerin anıldığı meclise iner diye bir hadis-i şerif var. Demek ki salih kimselerin de hallerinden, mevkilerinden, hayatlarından bahsetmek lazım. Bunda faydalar var. İki, birisi peygamberleri anmak ibadettendir. İkincisi salih kimseleri anmak günahlara kefarettir. Ve zikrul mevti sadakatın. Ölümü anmak sadakadır. Nasıl gidip fakirin eline para veriyorsan, gönlünü hoş ediyorsan, bir ecir kazanıyorsan, ölümü anmak da sadakadır. Elhamdülillah. Hocalarımız bize ölümü çok anladı demişlerdi. Tezekkür-ü mevt, rabıta-ı mevt tavsiye etmişlerdi. Demek ki biz onu düşündükçe, yaptıkça sadaka oluyor. Fakire para vermiş gibi. Ne güzel şeyler tavsiye etmişler. Allah cümlesinden razı olsun. Bize hadislerin gösterdiği yolları hadisleri okumadan tarif etmişler. Ve zikrunnâri inel cihâd. Cehennemi düşünmek, anmak, söylemek cihattandır. Neden? Cehennemi düşününce insan ondan, onun içine düşmekten kendisini koruyacak tedbirleri alır da ondan. O da cihattır. Nefis nasıl yola gelir? O zaman bu işin sonunda cehennem var deyince bakar pabuç pahalı, arkasından büyük azaplar gelecek, korkar geri durur. Cehennemi almak ibadettir. Cihattandır. Ve zikrül kabri, kabri düşünmek, kabri almak, yukarribikum minel cenneti. Sizleri cennete yakın kılar, cennete yaklaştırır. Demek ki kabri de düşüneceğiz. Ya tabuttan çıkaracaklar, ondan sonra o kazdıkları çukurun içine yatıracaklar, biraz da arkamda toprak keserler, kıbleye dönük olsun diye. Tepenin içinde, ondan sonra üstümüze de oradan buradan dostlar birkaç avuç toprak atar, örtenler, tahtayla mı örtecekler, betonla mı örtecekler, kalıp kalıp, kapatırlar giderler. Acaba benim halim orada ne olacak? Karanlıkta mı kalacağım? Yoksa salih amellerim bana kabirde yoldaş mı olacak? Okuduğum Kur'an'ım bana eşliği mi olacak orada diye kabri düşünmek, bu nedir? Cennete yaklaştırır insanı. Demek kabri düşünmekte de büyük faydalar var. Bu hadisi ezberleyelim inşallah. Ve zikri kıyameti, kıyameti düşünmek, yubâidüküm minennâr, sizleri cehennemden uzaklaştırır. Kıyameti düşüneceksin. Bütün insanlar kabirden kalkacaklar. Hepsi mahşer meydanında toplanacaklar. Bekleyecekler, bekleyecekler, bekleyecekler korkuyla, telaşla. O kadar bekleyecekler ki, o kadar sıkıntılara düşecekler ki, güneş tepelerine yaklaşacak, yerlere bulanacaklar hepsi. Çenelerine kadar tere batacaklar. o kadar üzülecekler beklemekten ki ilk defa şefaat talebine çıkacaklar. Diyecekler ki peygamberlere gidip ne olur Mevlamız bizim hakkımıza hükmetsin. Mahkeme başlasın da cennete gidecek cennete gitsin, cehenneme gidecek cehenneme gitsin ama burada durmayalım. Çok zor geldi diyecekler. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri azamet ve celal ile mahşer meydanına nüzul edecek, kulları arasında hükmedecek. Amellerini tartacaklar, defteri amallerini açacaklar, içindeki sevaplar, günahlar bir bir ortaya dökülecek. O zaman Allah-u Teala Hazretleri azamet ve celal ile hitap edecek kullara. Ey kullar susun! Ben size şimdiye kadar fırsat verdim, fırsat verdim. İstediğiniz gibi hareket ettiniz, şu anda susun diye böyle tekdirle şey olacak. Herkes telaş içinde o hesabı bekleyecek. Ve zerre miktarı bir hayır yapmışsa karşısında, zerre miktarı bir şer işlemişse karşısında şaşırıp kalacaklar. Nasıl tespit edilmiş bu kadar teferruat? Nasıl olmuş? İnna künna nestensihu mâ kuntum ta'melûn buyuruyor. Biz sizin işlediğiniz amelleri hep tescil ediyoruz, kayda geçiriyoruz. Nasıl burada arkadaşlar teyitleri koymuşlar şuraya, biraz sonra benim söylediklerimi oradan dinleyecekler. Teyit içine hepsi kaydediliyor. Allah-u Teala da insanların her yaptığı şeyi kaydediyor. Küçük büyük demeden, işte sağ tarafımızda hayırlarımızı yazan melek, sol omuzumuzda kötülükleri yazan melek, bu kıyamet ahvalini, ehvalini düşünmekte fayda var. Ehval ne demek? Korkular demek. Ahval ne demek? Haller demek. Kıyametin çok korkulu halleri vardır. Onları düşünmek insanı cennete yaklaştırır. Cehennemden uzaklaştırır. Tabi insan ona göre tedbir alır. Ondan sonra doğru insan olur, iyi Müslüman olur. Ve efdalül ibadeti terkül hiyen. İbadetin en üstünü hileleri terk etmektir. Şimdi burada hileleri terk etmeyi biraz izah edelim. Ne demek hileleri terk etmek? İlk hatırımıza gelen mana hilekarlığı terk etmek. Aldatmacayı, efendim, hileyi, hudayı terk edip has, halis, samimi, içi dışı bir olması insanın. İbadetin en üstünü böyle has halis olmaktır, aldatmacasız olmaktır, hilesiz olmaktır manasına gelir. Bir de hilenin tedbir manası vardır. Yani kötü manaya değildir bir manası da. Normal bir manası vardır. O da tedbir demek. Mesela hile-i şer'iye demek, şer'i bir çare, tedbir demektir. Çareleri ve tedbirleri terk etmek manasına gelirse o da bir mana verir. Çünkü bazı büyük zevat vardır ki Allah'a imanından Celle Celaluhu ona olan bağlılığından dolayı tam teslim olur. Rıza ve teslimiyet makamı denir ona tasavvufta. Tam teslim olur. Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül eder. Ya Rabbi sen ne yaparsan hepsine rızam tamdır. İster yaşat, ister öldü, ister ağlat, ister güldürler. O kadar teslim olur. O makam da çok yüksek makamdır. Ona herkes erişemez. Ona işaretli olabilir. Tedbiri İbrahim Hakkı Erdoğan'ın meşhur uzun bir manzumesi vardır. Tedbizname adlı. Tedbizname'de der ki tedbirini terk eyle. Tedbirini terk eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eylem. O tedbiri terk etmek, Allah'a tam teslim olmak, insana çok şeyler açar. Yani burada tabii bu tevekkülün, teslimiyetin, rıza makamının incelikleri vardır. Onu ancak ibadetin zevkine olan yükselmiş kimse anlar. O, işi gücü çalışmayı bırakıp da pembe oturmak manasına gelmez. İnsan Allah-u Teala Hazretlerine hakkıyla tevekkül edince yuvadaki kuşu anasının beslediği gibi rızk koşar peşinden gelir insan. Allah-u Teala Hazretleri onun işini görür. Çünkü gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur diyor. Söylediğim gibi kulu, Allah-u Teala Hazretleri, her şeyi onun ağzına yapar. O manaya da gelebilir. Yani ibadetin en hayırlısı, Allah-u Teala Hazretleri'ne tam teslimiyettir manasına da gelebilir. Birinci manada caiz, ikinci manada zarif, güzel bir mana olur. Her manasıyla Allah bize bu mertebeyi de ihsan eylesin. İbadetin en etrafını icra etmeyi nasip ediyor.